चवाच कथया भगवान् ब्रह्म रूप धृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्मकः परः। आपने दिव्य नाम गुण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आपको दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं। मनुष्यों को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही जान सके और यह न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं। भौतिक प्रकृति से गृहित कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्ध जीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान के रूप तथा कार्य बद्ध जीव जैसे होते हैं, किंतु वे अलौकिक होते हैं और बद्ध जीव के लिए असंभव होते हैं। परमेश्वर ऐसे कार्यों से सदैव अप्रभावित रहते हैं। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स भद्यते। भगवान कभी न तो उन कर्मों द्वारा बंधने हैं जिन्हें वे अपने विभिन्न अवतारों में संपन्न करते हैं, नहीं उन्हें सकाम कर्म द्वारा सफलता प्राप्त करते करने की आकांक्षा रहती है। भगवान धन बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग की विविध शक्तियों से पूरित है, अतः बद्ध जीव के समान उन्हें परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो भगवान के दिव्य कार्यों तथा बद्ध जीवों के कार्यों में भेद कर सकता है वह भी कर्मफल में नहीं बनता। भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में प्रकृति के त्रिगुणों का संचालन करने वाले हैं। विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शिव उत्पन्न है। कभी कभी ब्रह्मा विष्णु के पृथक अंश होते हैं तो कभी ब्रह्मा स्वयं विष्णु होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मांड भर की समस्त योनियों को उत्पन्न करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान संपूर्ण सृष्टि को या तो स्वयं उत्पन्न करते हैं या फिर आपने अधिकृत सहायक के माध्यम से करते हैं। खाओ खाओ का विषय था मायावाद खंडन, अर्थात खाओ श्लोक जो हमें पढ़ा उसमें श्रील प्रभुपाद बुद्धिहीन या बुद्धि कम मायावादी जन का वाद मायावाद को खंडन किया और आज भी एक ही विषय है अपरोक्ष रूप से भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं की सत्वता और सत्यता स्थापन करके मायावाद का खंडन होते हैं। भगवान सब कुछ कहते हैं फिर भी नहीं करते, कैसे संभव है? क्योंकि उनकी शक्तियों के द्वारा सब कुछ करते हैं। इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि बुद्धिमान लोग स्वीकार करते हैं कि भगवान इस भौतिक संसार में प्रकट होते हुए भी इस भौतिक संसार के साथ कुछ साक्षात संबंध नहीं रखते, वे सदैव इस भौतिक संसार के तीन गुणों प्रकृति के तीन गुणों से अतीत रहते हैं। तो इस तथ्य नहीं समझ के मायावादी मायावादी होते हैं। भगवान का नाम रूप गुण लीला देख के या उनके बारे में श्रवण करके मीमांस करते हैं, भूल धारणा करते हैं कि भगवान का और कृष्ण का नाम रूप गुण और क्रियाकलापों में और हमारे भी है, तो यही प्रमाण है उनकी थोड़ी बुद्धि कि कृष्ण हम जैसे हैं, शायद हमसे बड़े हैं। कृष्ण वह दार्शनिक है या सत्वगुण का विकारित रूप है, परंतु कृष्ण का स्वभाव है, उनका मूल स्वभाव मायिक है और इसलिए मायावादी जन मायावादी क्योंकि उनका यही विचार है कि भगवान कृष्ण भी मायिक है। तो कहो कथा का अंत में एक प्रश्न आया था, एक प्रश्न था कि कुछ है भक्त या भक्त प्राय जो कहते हैं कि इस वो क्या है दरवाजा को, तो एक काम करो आज रामचंद्र आज अभी नहीं हो सेल भी ला से कुछ तेल लगे भगवान की सेवा का क्या मतलब है वो सभी डिटेल्स को नजर रखना चाहिए। तो केवल जो पुस्तक में है तो ये करो वो करो तो सब कुछ भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं है, सब कुछ सामान्य रूप में है, लेकिन सब डिटेल्स देखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। तो कैसे भगवान संतुष्ट होंगे? हाँ, तो कुछ है भक्त या भक्त प्राय, ये शब्द आते हैं श्रीमद् भागवत या चैतन्य चरितमृत। इसका मतलब है कनिष्ठाधिकारी। उनका नाम है श्रीमद् भागवत में प्राकृत भक्त, अर्थात भक्ति कहते हैं, परंतु उनका संबंध भौतिक प्रकृति के साथ, और इस प्रकार प्राकृतिक या साधारण भौतिक दृष्टि से सब कुछ देखते हैं। तो भगवान का रूप देखते हैं, लेकिन सामान्य संसारी लोग जैसे विचार करते हैं कि ये रूप परम सत्य ही नहीं है। तो प्राकृत भक्त तो कैसे संभव है? भक्त का मतलब जो मांचे योगी अभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यायतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्ति हरे कृष्ण, वास्तविक भक्ति भौतिक प्रकृति के चिंगुणों के अतिथि है, क्योंकि भगवान चिंगुणों के अतिथि है और उनकी सेवा अप्राकृत अवस्था में होती है। तो जो प्राकृत भक्त, इसका मतलब है कि एक चरण इस भौतिक प्रकृति में और दो चरण है, लेकिन उस तरफ भगवान के और देखते हैं या प्रयास करते हैं उस तरफ जाना। परंतु भौतिक दृष्टि संपन्न होने के कारण तो कैसे भगवान की सेवा करना है, क्या भगवान, भगवान कौन है, ये सभी तत्वों के बारे में उनका ज्ञान बहुत कम है और वो भी प्रदूषित या मिश्रित हो सकते हैं। इसलिए तो भगवान कौन है, कैसे उनकी सेवा करना और उनकी सेवा करने से हम क्या मिलेंगे, ये संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान सीखना यही भक्ति है, यही भक्ति का आधार ही है, भक्ति मार्ग ही है। तो जो ऐसे प्राकृत भक्त है तो वास्तव में भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं किया, वो भक्ति प्रसाद का द्वार उसमें है, मतलब अंदर नहीं गया और बहा भी नहीं है, तटस्थ स्थिति में है। तो ऐसे भक्तों या भक्त प्राय अर्ध भक्त प्राकृत भक्त का विचार ऐसे हो सकते कि मायावाद खंडन वो ठीक नहीं है, दूसरों के बारे में इतना कर्कश वचन करना ठीक नहीं है। तो कल बोला कि जो ऐसे बोलते है या बोलते है कि वो खाली महाभागवत परमहंस जन के लिए ऐसी कथा बल न उचित है। लेकिन शास्त्र में कहते हैं कि परमहंस महाभागवत जन ऐसी बात नहीं करते, मध्यम अधिकारी भेद देखते। और परमहंस महाभागवत जन भेद नहीं देखते, कौन भक्त कौन अभक्त, और कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं देखते। लेकिन परमहंस महाभागवत सब लोग समान जैसे देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि इतना उन्नत है, इतनी उच्च है कि उनकी दृष्टि में सब लोग महाभागवत परमहंस है। और यही दृष्टि भगवान की अंतरंग शक्ति स्वरूप शक्ति से संचालित है। और प्राकृत भक्त तो बोलते है कि सब समानी है, लेकिन वास्तव में वे वेद बुद्धि करते हैं और शायद वे सोचते कि मैं परमहंस महाभागवत हूं, इसलिए मैं किसी को कारकश वचन किसी के बारे में ऐसी निंदा करना कि कोई इच्छा नहीं है मुझे। तो वो है उनकी दृष्टि, उनका विचार स्वरूप शक्ति से संचालित नहीं है, बहिरंग शक्ति से, मायावाद दूषित दृष्टि उनकी। और मध्यम अधिकारी जन भेद करते, ईश्वर तदधीनेषु बालिशेषु द्विसत्सु च, देखते हैं भगवान ही है, उनके भक्तों भी है, मूर्ख लोग भी है और द्वेषी जन भी है, भेद देखते हैं। द्वेषी जन में मुख्य है मायावाद। तो परमहंस महाभागवत जन कभी कभी मध्यम अधिकारी जैसे व्यवहार करते हैं, किस लिए? बालिशेषु अर्थात बद्ध जीवों जो लगभग प्रस्तुत है कृष्ण भक्ति ग्रहण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। और इसलिए परमहंस महाभागवतम इस भौतिक संसार में आते हैं और कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। तो कनिष्ठ अधिकार से आपन को गुरु कृष्ण की कृपा का माध्यम से मध्यम अधिकार यही स्तर तक पहुंचाना चाहिए। तो कृत्रिम रूप से यदि हम कहते हैं कि सबको समान देखना चाहिए, तो वो परम भक्ति की चिन्ह नहीं है, ये ज्ञान का अभाव की चिन्ह या भक्ति का अभाव की चिन्ह नहीं है। जो कहते हैं कि सबको अच्छा व्यवहार करो, किसी के बारे में कुछ भी खराब मंतव्य मत करो, किसी की निंदा मत करो, वही मायावादी है, मायावादी जन ऐसे कहते हैं। और इसलिए साधु व्यवहार के बारे में ये भू धारणा है कि सब साधु केवल हंसते हैं, सब कुछ अच्छा है, जो भी हुआ था वो अच्छा था, जो भी हो रहा है वो अच्छा है, और जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, गीता सा वो विज्ञापन है वो भी। तो ये एक भूत धारण है कि सब साथ कुछ भी दोष कभी भी नहीं लगते, लेकिन वास्तव साधु व्यवहार है भगवान श्री कृष्ण कहते श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध में। मनोसंग संग से छिंदन थी मनोवय संगम उक्ति भी ही कि साधु जन का कर्तव्य है सामान्य लोग के सब भूल धारणा और सब मल जो सबका हृदय में उनका अर्थात साधु जन का वचन के द्वारा सब कुछ नाश कर छिंदन छिंदन छेदन करते कटते हैं। तो जो बोलते है कि वो शोभा नहीं देखते साधु जन इतना कर्कश कथा कहते हैं और मायावादी जन की निंदा करते हैं, तो कितना है वो साधु जन ऐसे घुसा होते क्यों? क्योंकि वे ही साधु है इसलिए। और साधु का मतलब भगवान की प्रिय और साधु जन का मतलब जिनकी प्रिय है भगवान, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग ही है। इसलिए यदि कोई बोलते है कि भगवान का रूप नहीं है गुण नहीं है दिला नहीं है कुछ भी नहीं है नाम नहीं है, तो साधु जन उनकी उनके प्रिय भगवान की निंदा सुन के अपरोक्ष निंदा सुन के बहुत ही गुस्सा होता। ये एक साधु जन का एक लक्षण भी है जो ऐसा कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करना है वही मायावादी है, क्योंकि मायावाद में वो केवल शोभ दे तो कुछ खराबी नहीं है सब कुछ अच्छा है। और कि भगवान की सेवा में केवल ऐसे हंसने हैं वही विचार वो भी भ्रमित है। भगवान पूर्ण है और मायावादी जन का प्रयास है भगवान को अपूर्ण बना, भगवान का कोई रूप नहीं है कोई गुण नहीं है। और अगर भाव है वो केवल ऐसे शोभ भाव मृदु भाव, लेकिन भगवान भी घुसा होते नृसिंहदेव के रूप में कृष्ण सभी अवतार में भगवान सदैव नहीं, परंतु जब जब प्रयोजन हो तब तब भगवान क्रोध का प्रकाश करते हैं और उसमें भी रास भी है। अगर हम कहते हैं कि भगवान क्रोधी नहीं होना चाहिए, ये एक प्रयत्न है भगवान को अपूर्ण बना, भगवान का क्रोध वो भगवान का हासना जैसे मधुर ही है। भगवान का क्रोध उनकी कर्कश कथा भगवान जो संसार वो भगवद गीता में वो श्लोक क्या है मूढ़ा जन्मनी जन्मनी मामा प्राप्य क्रोध, जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे विरुद्ध है असुरी जो तो ऐसे लोग मैं नरक में डालता हूं, तो ये भी मधुर ही है। भगवान माधुर ही है, और सब कुछ जो भगवान करते वो ही माधुर है या रसमय, रसमय ये सही शब्द है। तो यदि हमारा विचार है कि सभी स्वाद में माधुर या मीठ, क्या बोलते हैं, मिठास, मिठास वो सबसे अच्छा है। तो इसलिए हम खाली, हम हर रोज तीन बार हम खाली गुलाब जामुन, संदेश, रसगुल्ला, रसमलाई, ये सब मिठाई खाएंगे तो क्या होगा, हम तुरंत ही उब जाएंगे। तो अलग अलग राशि है, तेरा रास है भगवान के रास, और भगवान और उनके भक्तों सभी रास से आनंद मिलते। तो यदि हम कहते हैं कि भगवान और भगवान भगवान और भगवान की भक्तों में अप्रिय व्यवहार नहीं हो सकते, वो भगवान ऐसे नहीं कर सकते। भगवान तो कैसे कृष्ण भगवान है, तो थोड़ा नारी के साथ नाचते हैं तो कैसे भगवान ही है। तो ये अपूर्ण ज्ञान है भगवान, या पूरी गलत धारणा है। तो भगवान पूर्ण ही है, और जो प्रयास करते हैं भगवान को अपूर्ण करना वे मायावादी है, और उनकी निंदा करना चाहिए जिससे लोग जो वो ही भूल धारणा से प्रभावित होते हैं, तो वो भूल धारणा से उद्धारित हों और वास्तव भक्ति में आ सके। तो भगवान पूर्ण ही है, सदैव पूर्ण ही है, उनका नाम पूर्ण है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनव नाम नामिना। भगवान का नाम पूर्ण है, भगवान का रूप पूर्ण है, यही मायावादियों का एक और भूल धारणा है कि भगवान का रूप है इसलिए अपूर्ण है। परम सत्य सर्वव्यापी है, और कृष्ण का रूप, रूप का मतलब केवल एक जगह में स्थित है, तो यही प्रमाण है मायावाद का, मायावादियों का प्रमाण है कि कृष्ण अपूर्ण है, वे भगवान नहीं हो या परम सत्य नहीं हो सकते। तो संकुचित धारणा में भगवान कृष्ण इस उस प्रकार सीमित है, लेकिन पूर्ण विचार में समझना चाहिए या प्रकट होते कि कृष्ण का रूप है, लेकिन वो रूप पूर्ण भी है। रूप भगवान का रूप पूर्ण है, भगवान का रूप गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूत, एक जगह गोलोक धाम में स्थित में होने के पर तो एक साथ युगपत सर्वत्र उपस्थिति है। तो तुच्छ बुद्धि संपन्न मायावादी जन ये सब पूर्ण तत्व समझने के लिए समर्थ नहीं है, फिर भी बहुत दम्भिक है। ये भक्त भक्त लोग बहुत नीचे, कुछ भी नहीं समझते, वे कुछ भी नहीं समझते, और इसलिए उनकी निंदा करना चाहिए। और जो चुनौती करते हैं, जो खिलाफ करते, आपत्ति देते कि मायावादी का खंडन नहीं करना चाहिए, तो ये भूल धारणा का खंडन करना चाहिए कि मायावादियों की भूल धारणा खंडन नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि भक्त समाज में भी ये भूल धारणा बहुत ही प्रचलित है, और लेकिन ये एक बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी आफत ही नहीं, बंध, प्रतिबंध कृष्ण भक्ति प्रचार। यदि मायावाद खंडन नहीं होते हैं तो वास्तव कृष्ण भक्ति प्रचार कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस भौतिक संसार में लोग कृष्ण भक्ति नहीं करते। क्यों? क्योंकि सब मायावादी ही है। तो पहला मायावादी जो जिनका गलत मत का खंडन करना चाहिए, वो अंदर में सबके सब भक्तों के अंदर में वो ही मायावादी। एक बार श्रील प्रभुपाद बारम्बार उनकी कथा में मायावाद के विरुद्ध बोल रहे थे, हारो उनकी कथा में प्रवचन में, तो उनका एक शिष्य थोड़ा विक्षिप्त, क्योंकि वो लंबे इतिहास में प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद मायावाद के विरुद्ध इतना सब बोलना ठीक नहीं है। और प्रभुपाद बहुत गुस्से हुए, बोले तुम ऐसे बोलते हो क्योंकि तुम पक्का मायावादी हो। और वास्तव में वो बाद में प्रकट था, प्रभुपाद का अंतर्धन, प्रभुपाद का महाप्रस्थान के पश्चात ये भक्त तो पक्का मायावादी बन गए वापस। तो मायावाद हटाओ, ये बड़ी सेवा है कृष्ण की, और अगर इसको नहीं करना है तो भक्ति नहीं होते या भक्ति प्राय होते। तो मंदिर में भगवान को फूल फल देने से भगवान इतने सब प्रसन्न नहीं है, संसारित लोग के बीच में ये उनकी सब गलत धारणा खंडन करना ये प्रचार कार्य से। तो कनिष्ठ अधिकार में यही विचार है कि मंदिर में मूर्ति सेवा करना वो ही भक्ति, और उसमें और कुछ नहीं है, लेकिन वो ही कनिष्ठ अधिकार है। आचार्य वो श्लोक क्या है, आचार्य एव हरये सतत भक्तेषु चान्येषु, आचार्य हरये पूजा यह श्रद्धेय थे न तद्भक्ति शुचान्यु सब प्राकृत सूत्र। प्राकृत भक्त कौन है? जो मूर्ति सेवा में संतुष्ट होते हैं श्रद्धा से, शायद लौकिक श्रद्धा से, शास्त्रीय श्रद्धा में है, लौकिक श्रद्धा से मूर्ति पूजा करते हैं आचार्य एवं नथक भक्तेश, और लेकिन अन्य भक्तों का स्तर नहीं समझते। जो मायावाद का खंडन करते हैं वो मूर्ति पूजा आसक्त करने प्राकृत भक्तों वो प्रचारक जन भक्ति प्रचारक जन का उन्नत स्तर को नहीं समझते और मूर्ति पूजा में संतुष्ट होते लेकिन प्रयास नहीं करते हैं पति जन का उद्धार करने के लिए। तो यही विचार करना चाहिए भगवत के अनुसार। तो क्या है भक्ति, क्या है मायावाद, दोनों में ही लगभग पूर्ण पार्थक्य है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए भक्ति में यदि कुछ मायावाद मिश्रण है वो भक्ति नहीं है। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न अगर हो, कुछ आपत्ति अगर हो भले, फिर मैं और अवसर मिलूंगा ये सब मायावाद का खंडन करने। श्रीपाद शंकराचार्य ने बहुत बड़ी सेवा की मायावाद प्रचार करने से, क्योंकि वो सबका हृदय में मायावादी ही है। जो सबका हृदय में था शंकराचार्य ने वो सबको प्रकट किया और इस प्रकार एक विधि दिया। वैष्णव आचार्यों के लिए जिससे वे वो मायावाद मत का खंडन करना, तो मायावाद या विपरीत धारणा प्रकट करने से शंकराचार्य ने अवसर दिया रामानुजाचार्य को, मध्वाचार्य को, गौरी वैष्णव आचार्यों को वो मायावाद या भूल धारणा को पूरा आक्रमण करना और खंडन करना। और वास्तव सत्य कृष्ण स्तूप भगवान स्वयं इसको स्थापन करना। तो इस प्रकार शंकराचार्य हम आचार्य भक्त और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम।